lost our soul. The course has been set. We're digging our own hole. We're going backwards. We're on with new technology. Going backwards to a caveman mentality. Depeche Mode, Spirits in the Forest, 23 i 25 lipca 2018 roku. Waldbühne, Berlin. I to też z okazji niedawnych urodzin Martina Gore. Dziś Depeche Mode, koncertowo, w audycji Mało Obiektywnie. It's beginning to hurt. Time you made up your mind. Just what is it? Dreamt of us in another life. Zespół Depeche Mode dziś koncertowo w audycji Mało Obiektywnie. Spirits in the Forest. Wersja dwukompaktowa albo dwa kompakty i także dwie płyty DVD, jak Państwo wolą. A ten utwór w ich wykonaniu rzadko się pojawia w radiu, mam wrażenie. Depeche Mode grają Davida Bowie. Love. And one for David. If you try Depeche Mode koncertowo dziś w audycji Mało Obiektywnie. Tak sobie świętowaliśmy urodziny Martina Gore, słuchając muzyki z najnowszej płyty koncertowej zespołu podwójnej, a nawet poczwórnej w niektórych wersjach. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Słyszymy się na antenie Trójki już wkrótce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.